करार रहा इंतजार था तन्हाई में रुसवाई में दूर कहीं गहराई में सावन की ये बूंदों में भी तेरा चेहरा चरा